بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به دا کتاب دے په بیان د فضائل ال قرآن کې او هغه چې د قرآن سره د کومو مسلو تعلق نه باب الامر بتعهد القرآن باب دے په بیان د امر کې چې د قرآن خبر او لحاظ داری دي سره کوي او کدیل توجو نکهی نو دا بهیر شید سنین بو تختی قرآن حکیم د سنین تختی چکل خبر نحاسن وکراحت قولی او قراحت دی قول چوی نسیت آیت کزا هیر مکو آیات فلانے و فلانے و جواز قول انسیتو ها او دا جائز دی چی دیو ایمان هیر کریشو دا سی دنوی چی ما هیر کو دا کراحت تنزیحی نی دکی چی هیر مکو نو دا هیر والے متضمن دی چی دا تساہل و تغافل کرے سستی کړي غفلت کړي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او ابو قريب قال حدثنا ابو سامان شام نبي ان جدنا عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم چې نبي عليه السلام سمع رجلا او ریدریو دیو سڑینا یقرهو من اللیل اغا قرآن لستو دشمیا فقال دا اللہ حبیبی ارحمه اللہ اللہ دی پدرحمو کی لقد اذکرنی کذا و کذا آیتا رایات کدماتا داو دایات کنتو اسقطتوها چو مز جغم ساقت کڑیو من سورت کذا و کذا د دې دې صورت نا د خما تا غرايات کو ما ته دادا آیات رايات کو او په یو روایت کې راغلی كنت انسیتها زوم چې ما نه داهر کړی شویو ورہی رب انبیاء علی السلام راضی ہے رب انبیاء علی السلام راضی و دا هیر وی پا آغا امورو کی راضی چه غی که امت تا رسول و تعلیم نوی اباد که وی کدی کی می نو وی که پا بلاغ و تبلیغ و تعلیم کی پی هیر رالا نو پا دغا هیر نبی برقرار نشی ساتلے بلکه هغه ته وحی وشي او دغه هيري جبيره جوړ شي وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله ابو معاويه نشام نبينا عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يستمع قراءه رجل وغني وله قراءه ديو شريته په جمعات کې جمعات کی اغتا غگنی ولیو فقال وی رحمه اللہ الله حبيب وي رحم دو کې الله پد لقد اذكرني ايه درايات کو ماته او يات كنت نسيتها چيزوم چې ما نه هېر کړې شو دې کتاب دې چې جائز دې پورته کول دا आवाज په قرت سره د شپې په جمعات کې چې چاله zarar ني چاله zarar ني نو دې کې سم نشتا او ريا خاري ني او چاله ګور چې د چا د طرف نه خیر ورسینو دعا دې ورته کوي اگر چې هغه د خیر رسول قسنو کړي لکه اوسره بوس کې قران وای نو دې خو چاله تعلیم نور کې انفرادي وای خود دعا ورته کوي چې څوک ستاد خیر ذریعہ جوړ شوا اچانه دي د قران یو آیات او د پیغمبر یو حدیث د کو دعا غانې ورته پکار دي ادي کدام دا چې غوګنی ول قران ته سنت دي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك قال قرات على مالك النافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمى لي انما مثل صاحب القران مثال دخاوند قران صاحب القران سوق دے چې د دې حافظ دے د دې عالم نه صاحب د قران لکه تاسو نه مخکې ابو داود شریف کې تیر یو قال لصاحب القران اقرا وارتقي ورتل کما كنت ترتل في الدنيا نو صاحب القران هغه چاته وي چې بس دا ژوند الله د کتاب سره د شپې ملولي د ورځې ملولي او د دې حافظ دې د دې قاری دې د دې عالم نه وای مثال د صاحب د قران ک مثل الابل المعلقه په مثل د خاون د اوخ دې چې هغه ته ګوډه تړلی وي ان عهد علیها امسکها کده خبر اخلی د دین ریسار به کی وین اطلقها او کدور ته ګوډه کلاو کا ذهبت جکم پله خو خی لاړ بشیو بتختی داس قران هم د کدا درزی لولې د شپې لولې نو خدا به سینه کی اکی او سور از غفلت کنو ترجمه بم در نئی رئی علم بم در نئی روی ابی آخاز کرد گناہونو سر خویلم بالکل تختی که یو عالم او عالمہ یو طالب او طالب زنانا سرد علم نا گناہونا کئی سارا د علم نه چې ګناهونه کوي نو بیا هو قران د سینې ته وبه قال حدثنا زهر بن حرب محمد بن المسنى وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كن من عبد الله وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال عبرنا معمر بن ايوب وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن ها وبه قال حدثنا محمد بن اسحاق المصيبي قال حدثنا سنن ابن عياض جميع موسى بن عقبه كله هؤلاء النافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك ومعنى ده حديث ده مالك چمخ کی تیر شو وزاد في حديث موسى بن عقبه واذا قام صاحب القران کله چې ودی کی خاوند قران فقرو باللیل والنهار لولی د شپې او د ورځې ذکرهو نو بدا بدل یاد وی قران سره بدد تعلق قائم او دائم وی و اذا لم يقم به کله چې دې پورته کیږي نه پدی او د شپې د ورځې قران سره اختن نه نسیهو نو هیر بکی دی لرا و بهی قال حدثنا زهر بن حرب و عثمان بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراهیم قال اسحاق و اخبرنا و قال اخران حدثنا جریر بن منصور عن ابی وائل عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی سما بد دیها لی احدهما دا پار دیو دویان یقول چوائی نسی تو هیر میکو آیتا کیتا و کیتا آیات داو دا بل هو نسیا بلکی دات نهیر کڑیشو دیدی نسیا وی استذکرو القرآن دا قرآن دیا دولو طلب کوئی فَلَهُ وَنُخَامَخَ دَا قُرْآنَ أَشَدُّ تَفَسْوِيًا تَفَسْوِي وَي انفصال تا اپا بعد روایاتو کرا دی اشدو تفلتن دیر سخ دے دیر زیاد دے قرآن پتلو کی د صدور الرجالنا من النعم بعقلها لك زناور چې داغي ګوډي پرانزي اې د زناور ګوډي چې د پرانستي او هغه څنګه تخت کوي او تختي نو دارنګ قرانم تخت کوي نو استذكر القران معنا داوا د دې په تلاوت مواظبت او مشوال کوي دې تخت کوي دا زناورو نه چراغي بعقلها دا غوړو تړلو دا غیر چې اپرانسته شنو تخت کوي وبه قال حدثنا محمد ابن نمير قال حدثنا ابي وابو معاويه ها وبه قال حدثنا ابن ابي عوانه له كان عفر ابو معاويه عن العمش عن شقيق قال قال عبد الله تعاهدوا هذه المصاحف تعاهد کوي تعهد ستوي یعنی دې سره هغه عهد نوې کوي د دې تلاوت لازم رونی سي ادا بشپا اورس کې خامخ راخلي وربما قال القران نو ډېر کرته د مصاحف په ځای قران ویلي فل هو اشد تفسيا خامخ دا ډېر سیخت کون کې نه او ډېر جدا کیږي د سینو د شړونا من النعم من عقله دا غزناورنا چې غید خپل ګوډي تړلو نه پرانستې شي قال وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يقول احدكم ندي وای تاسو کې او تن نسیت آیته کېتا وکېتا ماهر کو یاد داو دا بل هو نسیا بلکی دا سی دیوئی چی حیر کڑیشو و بیهی قال حدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بکر قال آفرنا ابن جریش قال حدثنی عبدت بن ابی لبابا عن شقیق ابن سلم قال سمیت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقولو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو بئس ما للرجل لربد دید پار دیو سڑی ان یقول چه دیوائی نسیت سورت کیتا وکیتا هیر میکو سورت داو داو نسیت آیت کیتا وکیتا آیت آیات میر کو بل هو نسیا بلکی هیر کڑیشو دا سنوائی چه هیر میکو وبه قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعري وابو كريب قال حدثنا ابو سامان بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تعاهدوا القران قران لازم رونی سي او د دې سره عهد نه وکوي فوالذي نفس محمد بيديه فاغذات بذي قسمي چرو ده محمد صلى الله عليه وآله وسلم ده پلاس كره لهو شد تفلتن خامخا ده دير زياد ده پتخت دوكي من الابل في عقلها ده خانو نداغي پاغ گودو تڑلو كيش پرانستشي باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن مستحب دے خیستکول د آواز په قران باندې قران په خیستو الفاظ سرویل په خیستو آواز سرویل او به قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة زهري نبي سلامه عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا خبر رسي النبي عليه السلام تا قال الله حبيب ما دين الله لشيء وغنني سي الله يوشيتا ما دين للنبي اغه چی وغنني سي او پیغمبر تا حسن الصوت چی خاستا आवाज وي يتغنى بالقران يتغنى بالقران او پخستا اواز سر قران قران پاک لونی نو ربی کریم کما علی کو بشانی وغورتنی سی يتغنى بالقران مراد تغنانا تحسین الصوت تے اے آواز خیست تکول او چی داغی ندا سی دا خبکان غنتی آواز روزی او غیسر قبر و خیرتی آدی یو مانا دا وان دا بو یادکا دا مانا امام شافی رحم اللہ و اکثر علماء اکڑی قرآن پا خیستا آواز نستن اباز سلف دا سی وی چی دیده کی یتغنا بالقرآن دی الاستغنا به عن الناس زان بپی دا خلقو نبی پرواکے قرآن چی دا چاپ سینہ کی دا دی علم و حفظ پروت دے دتا خلق محتاج دے دے بزان چا تا محتاج کئینا رباز علماء په خدامه نام کړي او غمخ کی معنا د امام شافعي رحم الله او د ډېرو سلف نمن کولا نو قران په خیستا اواز سر لستل او جداد تکلف درجی لاله نشي او په اواز کې بدلولو سنواله او شان وزن کې وګوره خایسته اواز سره قران لوستل دا شرعا مطلوب دی وای کته چا اواز خایسته ني نو سمره چې وسوي خایسته کوي نو قران په خيستو الفاظ سره لستل دي سره جڑا کول دا ټول په شريعت کې مطلوب دي. و به قال حدثني هرملة بن يحيى قال ابن ابن ابي القراب بن يونس ها وبي قال حدثني يونس بن عبد العال قال ابن وهب قال ابنني امر الكلامان ابن شهاب بهذا الاسناد قال كما ياذن للنبي فكسنگ چوکي دي الله پیغمبر ته يتغنى بالقران چیا پا خیستا واسر قرآن ننی و بیهی قالات دسنی بشر بن الحکم قالات دسنی عبدالعزیز بن محمد قالات دسنی عزیو بن الحاد ان محمد بن ابراہیم نبی سلم نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنو انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اذن اللہ لشین وغن نسی اللہ یوشیتا ما اذن لنبین چې څومره وغن نسی او پیغمبر تا حسن الصوت چې خیستا وادی وی ته غنا بالقران القران په خیستا आवाज نولي یجهر به او پدی لستو سر جهر کای و به قال حدثنی ابن اخی ابن وهب القادس عمي عبد الله ابن وهب قرابرنی عمرو بن مالک و حیوت بن شریح عن ابن الحاد بی عزل اسناد مثل سوان وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی ویلی چیزا اللہ پیغمبر ویلی ولم یقل سمعا اغدا و ریدو لفظ ندے ذکر کرنے و بیہی قراتسن حکم موسیٰ قراتسن حقلن عن الوزائی عن یحی ابن ابی کثیر نبی سلام نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لشین وگن کی دی اللہ شدہ کا اذنی ہی لنبی پشاند وکی حدوغ پیغمبر تیاتغنا بالقرآن چی آغا خوشوازی سر قرآن للی اجہر بیہی او پدی جہر کئی و بیہی قال حدثنا ابن ایوب قتیبہ ابن سعید و ابن حجر قال حدثنا اسماعیل و ابن جعفر محمد ابن عمرو نبی سلمہ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل حدیث یحیٰ ابن ابی کثیر غیر ان ابن ایوب قال فی روایتی کا اذنی ہی اغ کا اذنی ہی لفظ ذکر کھڑے و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير ها و قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريده نبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن قيس او الاشعري ابو موسى الاشعري اعطي مزمارا من مزامير آل داود ورکړ شوه د دت خو غواز د خوغو اوازونو د آل داود نا مزمار نه مراد حدیث کې خیسته आवाज ده او آل داود نه داود علیہ السلام په خپل مراد ده کله آل فلان د دې اطلاق په نفس باندې کی د داود علیہ السلام ډېر خیسته आवाज وی ورکړې شوه د دې تخیسته आवाज د خیسته आवाजونو د داوود علی السلام نه و به قال حدثني داوود بن رشید قال حدثني ابن سعيد قال حدثني عن ابي بردا عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی ابي موسى رضي الله عنه تلو رايتني كتاز كتر وانا استمع قراءتك البارحه اما غوغي خيوستا قران او قرات بيغاش با تيرشويش با لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داودا بیشک تعالی درکړی شوی د خیست آواز د خیست او आवाज نو د داوود علیه السلام نا و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا عبد الله بن ديس او کی انشوان معاويه بن قره قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قران لسته النبي عليه السلام فقال الفتح في مسير پتلو کی چدیتلو سوره فتح لستوا على راه الذي پخپل سورلی فرجع في قراءته فرجع في قراءته رجع سمعنا فرجع في قراءته ويترجيد تويرد ردد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكررا بعد خفائه آواز ادا سے واپس کولو پا مرئی کی او جہر کولو پا قول سرا مکرر قال معاویت معاویہ ابن قرار رضی اللہ عنہ وی لولا انی خافو کچردا نوی چیز یریگم ان یجتمع علی الناس خلق برا تھٹول را جمشی خلق برا تھٹول را جمشی لحکیت لکم قراعتہو نما بتاسو لا نقلو حکایت کنے وے د قران لستو د نبی کریم علیه السلام ابو خاری شریف کی تیر و امام معاویه ته وی کیف کان ترجیعه د الله حبیب ترجیع سو کالوی ا ثلاث مرات نو ترجی کی سوی اے وای کدا نه و کدا ير نه و چې خلق برا جمع شي ما بدر ته پدا خوش आवाज ایلوسته و نو ترجی په قران کې ثابت ادا اے आवाज دا سی واپس کې په حل کې او جهر بالقول کې مکرر بعد خفائی او کله دا سی پټ پټ وې پس د پټوالی د دینا حدیث د ابو داود او ترمذی کیم تیری ام هانه وای ما اوریدو نبی رسول سلام او قران لستو ازو دوم پخپلی بسترې یرجع القران قران کی ترجی کولا نو ترجی یو قدر زائد دے پتر تیل کے آرام آرام لستو کے لئے قدر زائد دے اباز علماء د ترجیح معنا کړي आवाज خایسته کول خایسته تلاوت خایست تلاوت اگر دا اللہ حبیب عبادت لازم نی ولی پسور لئی سور دے و قرآن لولی پسور دو کیم عبادت چی تلاوت دا قرآن نی نپریخ ہے اجہر اکڑے پا عبادت کی جہرم کونے شی بائی زیونو کی پٹوال غرائی اباد کی جہر غرائی چی اغا تعلیم نے ورا حدیث کی دلیل دے اجازت د قرات بالترجیع او په ترجیع سره قران و په خکولی خکولی اوازونو سره و چې زړونو ته لذت ورکړي او قول د معاویه رضی الله عنه وای کدا نو چې خلق راج مشی اشاره ده چې قرات بالترجیع دارا جمع کئی نفوس د خلقو غکی خودو تا او خلق رامائل کئی ندی کی ترجیح سر قرآن لستل ترجیح سر قرآن لستل ددی ذکر در تراغ لکه څنګه دا قاریان صاحبان لوری او د تکلف نبار لستن وی اے د تکلف نبار دا غی لستن وی نو دا اللہ حبیبم پدی طریقے بانی لستو وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبان معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قتل من نبي عليه السلام فرصد فتح مكة على ناقته فقبل يوخا يقرأ سورة الفتح سورة فتح لستا قال فقرأ ابن مغفل رضي الله عنه ابن مغفل رضي الله عنه قرآن لست ورجع او ترجي پكوكا او ترجي مانا مواوردا آواز دا سوا پسکول پحلق او جهر بالقول مكررا مكرر مكرر بعد خفائه پس د پټوالی دا غینا ادا په ترتیل باندې او قدر زائد ده او دا د تلاوت خیسته کولی خدی کې به د حدود د تجوید او د حدود د شریعت نه سره بار کیږي نا فقال معاویه لولا الناس کخلق نه ویلا خست لكم بذلك نما ورانی ولغ غستر که تاسو له پدی الذی ذکر ابن مغفل چې ذکر کړی دی ابن مغفل رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و الی و سلم د نبی صلی الله علیه وسلم نا و به قرات سنا یحیی ابن حبیب الحارث و قرات سنا خالد ابن الحارث او بی قرات سنا عبد الله ابن معاذ قرات سنا بی قرات سنا شعبت به هذا الاسناد نحو هو في حديث خالد ابن الحارث قال على راحلته فخبر سورلی يسير روان ويقرا سوره الفتح او سوره فتح ده الله حبيب نستو وګور دي کې جواز د قران لستو دي چې پسورلای سوري او خوي اسوي خروي بل زناوروي بابو نزول السکینه لقراءه القران باب د په بیان نزول د سکینه کې د قران د لستو د پاره ای قران چې لستې شي نو سکینه نازلېږي دې کې حدیث درته ذکر کړي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن ابو خيثم عن ابي ساكان البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرا سوره الكهف ويوسر ايش سوره كهف لسو سيد ابن حزير رضي الله عنه وعنده فرس مربوط او دسر يوسو تلل شويو بشاتوانيني شطن اگدی رسی توی پا دوو رسو سرا فتغشته صحابتن پتکڑو دل ریو ورغی فجالت تدورو گرزیدی و دا وریس چی تاوی دا و تدنو نزدی که دا و جال فرسوه ینفر منها شورو شوی و اسدد چی آغا تری دود دینا و دین تیخت کولا نو کله چې سبا کو کله چې سبا کو اباد کدا شری ينقذو اي يا سي بوټو پنا سو اسوال نو کله چې سبا کو نبي صلى الله عليه واله وسلم فکر چې سبا کو د نور اغله او نبی عليه السلام ته فذكر ذلك لو ادا خبره ورته ذکر کړي وا فقال الله حبيبي تلك السكينه دا سکینه دا تنزلت للقران چې دا را نازلېږي د قران د پاره اے قران او سنت کې سکینہ پا گنو مانا گانو رازی قرآن و سنت کے لفظ سکینہ پا گنو مانا گانو رازی سکینتن پا وزند عظیمتن دے او د دې په تفسیر کې غنه قوال دي او دې دې کې امام نووي وي غرض د شدا سکینه او شه دې د مخلوقاتنا اپاغي کې آرام او رحمت وي او دې سره ملائک وي او دا کله پستر ګم لیدې شي اکسو کی گوری نا نسو کم چی قرآن لولی و راجمعی ندا اللہ حبیبوی اللہ نزلت علیہم السکینتو پدې ټولو سکینه نازلېږي آرام د زړه ټکور او کله پسترګوم ګوري دې کې دلیل مودې حدیث کې لکه رسوا حدیث ذکر کو ورته دا ملائکو او داستا د قران د اورېدو د پار را کوشيو وګوره جواز د لیدو د اوده چې بعد امت ملائکم ګوري اپدې کې فضیلت د قران نه دا سبب د نزول د رحمت دی دیتا ملائک حاضریږي ادې کې څومره فضیلت دی چې ګوره ملائکم قران ته غوګنی شي ملائکم قران ته غوګنی شي و به قال حدثنا ابن المسنا و ابن بشار واللفظ لابن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول قرأ رجل الكهف لستو يو سړي او صحابي اسيد بن حذير رضي الله عنه سوره كهف وفي الدار دابة فقور كي يو دابة زناور فجعلت تنفر شروش وجهيدا شتوفنوال وتنفر كيدو فَنَذَرَ دُوكَةً فَيْدَادُ وَبَابَةٌ وَصَحَابَةٌ فَيْدَادُ وَبَابَةٌ وَصَحَابَةٌ دوار دا شک دے دراوی چه کم لفظ ویلے دراوی شکو چه کم لفظ ویلے دوانو مانا یو ناسا پی وریزوا وریزغن تیوا قد غشیته پتکڑو دلرا قال فذکر ذالک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دا اللہ حبیبرتو اقرا فلانو لولا افلانی فإنها سکینتو دا سکینه دا تنزلت عند القرآن چرا ناظری گی دا قرآن دا لستو سراو تنزلت للقرآن د قران د لستو د پار نازلېږي او اقرا معنا سو وای تعالی فکارو چې همیشه والد کړه وې په قران و به قال حدثنا ابن المسنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي و ابو داود قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول فذكرانه غير انهما قال دي تنقز ده تنفرو پځې سويلي تنقز ویلي تنقز په معنا د ټوپونو راځي اس ټوپونه بکل وبه قال حدثني حسن بن علي الهلواني وحجاج بن شاعر وتقاربا في اللفظ دوارو نزيواله په لفظ کې قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي قال حدثنا يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب حدثنا با سيد الخدري رضي الله عنه حدثه ان اسيد بن حذير رضي الله عنه بينما هو ليله فمن ذي كي شيء يشبا يقرا قران لستو في قران لصوفي مربده دا غزوی چې کجوري پکې د اوچې دوه پار کې دی لکدرمن کلبه در للحنطع لکدرمن د غنم د پارې نو مربد د کجورو د پاروي اذ جالت فرسوه د داسې کول ټوپونه کل اس د قران لستو فقرا ثم جالت اخرى د لستل کول ناغي بیا ټوپونه کل فقرا ثم جالت ازن به ټوپونه والدارنګ قال او سيد الفخشيت ذو يريدم انت تو يحيى چې چرته دل دل نکی زما بچه یحیا راز ټوپونه وای بچه می ور سره خوا کیو د دې چرتا خوګ نکی دل دل نکی فقمت الیها را پور ته شم دې ته فیدا مثل الذله فمثل د داسې ور یزو فوق راسی زما د سر د پاسا فیها امثال السرج اپائے کې پمثل د ډیو سبلې دل عرجت فل جو ادا سو خطر فزاتا حتا ما اراها تر دې چې بیا مان لیدل او خطر داس فزاتا حتا ما اراها مان کتل نظر نم غائب شل فغدوت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذ ساری وخت دا الله رسول صلى الله عليه وسلم تلاهم فقلت يا رسول الله بينما انا البارحه فمن ددي کی چیز بیگاش وا من جو فل ليل پنی مشپا اقرا في مربدي فخپل د کجورو په درمن کې می قران لستو ادا صحابو شان چې په درمن کې په کورونو کې د شپې به قران لستو او ټول کورونه د قران په برکات او آباد هیڅ جالت فرسي نماز ټوپ نه کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرا ابن حزیر قران لولا اے قران او تلاوت دی قبول لے برکات را نازل دل لولا قال فن صرفت زروگر زین مکان ہے قریب منها او یحیا بچی می نزدیو د سرا خشی تو انت تو اهو او یریدم چی چرت د خبود لاند دل دل کی فرایتو مثل الذل او می کتو پمثل د س اومی کتو پمیسل د وریزی فی آمسال سرج چپائی کی پمیسل د ڈیو عرجت فی الجو پور تشلو خطل پفیزا کی حتی ما آرامان قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطوی تلک الملائکتو دا ملائکو کانت تستمعو لکتا تے غوگی خیو ولو قرات او قتال است لاصبحت سبا لاصبحت نغامها سبا کړه به وی راه الناس خلق بم قتل ما تستر منهم او دا بد دوین پټه دلنا د قران د لستو سر سکین رازی او ګر باز خلق ملائک جنی اجتا لسته نو ملائک با ډو پټي دلنا پدی کیو لوی فضیلت د دوسه ابن حزیر رضی الله نو اداد بعد کراغلی سوره بقره لستا او فضیلت د لستو د سوره بقره پسلات اللیل کی باب فضیلت حافظ القران باب دې په بیان د فضیلت د حافظ د قران کې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجهدري كلاما نبي عوانا قال قتيبة حدثنا ابو عوانا قتادان انس عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي مثال المؤمن يقرا القران شي قران للي مثل الاترجته فمثل النار ايه قران للي اود دي پلستو امي شوال کي بعد روایات کې راغلی یعنی چې قران للی او عملم پکې دکا قرآن پا وامر و نواحیو دیبان مشتمل لی چدا سیو کادا سمکوا نو دد مثال پا مثل د نارنج دی ریحها طیب چداغه بویم سره پاک صاف و مزیدار نه و طعمها طیب او خوند مزیدار نه و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثال د مؤمن او عاشق قرآن نلولی و مثل د کجوری دی ومثل د کجور لاری هلها بویا نشته دینا و طعمها حلون خوند خوگ دی او مثال د منافقا چې قرآن لولی خو عمل پیشتن ایمان نشته مثل ریحانا ومثل د کشمالو دی ریحها طیبون چې بوی مزیدار دی و طعمها مرون خو خوند تریخ دی امثال د منافق هغه چې قران نلولي کمثال الحمز ولا پمثل د مړغونی نه ليس لها ريح جداغي بويم نشتا او طعمها مر او خوندم تريو نه وبه قال حدثنا عذاب بن خالد قال حدثنا حمام حاوي قال محمد بن مسنا قال حدثنا ابن سعيد ان شوبا كلا من قتالا بهذا الاسناد مثلو غير ان في حديث حمام بدل المنافق الفاجر لفظ ده وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن ابي عوانة قال ابن عبيد حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن ابي وفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران اغه ماهر په قران کې چې دې په قران کې مهارت لري ماهر بالقران څه ته وي الحاجی کو خيار د مهارت نه دی اخکل حفظ دے ورتا او الفاظ ډیر کردی یا حفظ مضبوط دے او الفاظ ډیر خونی دی ماهر بالقرآن دابوی مع السفرت الكرام کرام البرر داغلی کن کو ملائک سرا سفرا وی سفرا جمد سافرنا لکا کاتب او کتب رازی سافر قاصد او رسول دوی په مثل د اغا سفر او دی قاصدانو ملائکه دی الکرام چیزت مند دی البررا او نیکانی بازی معنا کړي د سفر په لیکون کو سرا ها یا سفر لیکون کی ملائک الکرام عزت من البررا ثابدار والذي يقرا القران واغكس چی قران لولی و يتتعتع و يتتعتع فيه او دل پدی کی تکلیف دے اے په تلاوت کی تردد کوي حافظه کمزور دا وهو عليه شاق نو دا قران لسر په دګران دي او به دې پریزینا له اجران د د پار دعا جوړنی یو اجر د قران د لستو او دویم اجر چې د باندې ویل ډیر تکلیف او مشقت دی ورا دا چې چاله ګران دی او د په ګران لوري درې دعا جوړنه وي خو ماهر بالقران دا اجر ډیر دی ها باب استحباب قرات القرآن على أهل الفضل والهزاك فيه وإن كان القاري أفضل من المقروء عليه اگر كاري غروي داغشانا چلستل کی دیشی پاغ نیکانو تا ماهرینو تا قرآن و رول چه الفاظ دی صحیح شی حفظ دی کلک شی و بیهی قرآن دسنا داب ابن خالق قرآن دسنا امام قرآن دسنا قطادت و نانس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ابین حضرت ابی رضی اللہ عنہ تیویلیو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ تویلیو ان اللہ عز و جل امرنی ان اقرا علیک اللہ عز و جل ما تا حکم کڑے چیز پتا قرآن للم قال اللہ سمانی اللہ در تزمان مغستے قال الله سماك لي الله نوما غست دتا استا متا قال فجعل ابي يبكي شروع شو حضرت ابي چی جړلي حضرت ابي رضی الله عنه جړل وبه قال دسنا محمد بن المسنى وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي يدين سعيد وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيل شامد الدستوائي كلا من قتال بهذا الاسناد وقال في حديث وكي والذي يقراه هذا كس قران للي وهو يشتد عليه خدا لستر بغران وسخذي له اجران اغل دو اجر ندي انانس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعبی بن کعب رضی اللہ عنہ ان اللہ تا ما تعالی مرنی نقرآ لیکا ما تعالی حکم کڑشی زولنم پتا سور بہینا لم یکن اللذین کفروا من اہل الكتاب قال و سمانی لکا نومی غست زماتا تا قال نعم اللہ حبیب ورتوی آو قال فبكى اغب جڑا شو اے یو خو مستحب دی لستل د قران په خيار او اهل علم او اهل الفضل اگر ک قاری افضل وی د مقرونا ادي کی یو لوی منقبت شریفه ده دوبی رضی الله نو چې دا الله پیغمبر ورته قران لستو وید سرپدی شان کې سوک شریک نشتا اگر الله نو بغسته دا یو لوی مرتبه دا او دا جړه د خوشاله نوا کله سړی د خوشاله نم جاړي صحابي ته ځان دم رلوي نخکارې دعا جزي وا چې ګنه پارش کې دي زمانو ملا پیغمبر ته خي او دې ورته الله نو مغسته تحقیق کوي چې څنګه الله ویری چې په یو سړی د امت د قران لولا او نومې نه خوله نو چې کله وینا نومې غسته نو دې پجڑا شو ادی کی اولویا تنبیدا په جلالت دوبای او د اهل د قران دا غستو او دا الله د حبیب نفس امامو په لستو د قران کې ذکر عمر رضی اللہ عنہ فتراوی ہو کې د خلکو تمخ کې کړو چکل تراویح کولی نو دے خلکو تمخ کے کڑے ہو دایولوی شرافت دے ددی صحابی چپا ملے آلا کی اللہ ددنو مغستے ادا جڑا د خوشحالی نوا یادا جزئی نوا یاد ير نوا چې الله خودم روی مقام برا کو خو چې زبد دې نعمت شکر ادا کم کنه زه خو کمزور دمر لوی نعمت را کو دې ير نه جړل چې زمانو مونږه خو پارش کې الله اخلی بل اعلی کې خو چې دې شکر ناس نز قاصر نشم اگر رسول بینه خاص کو ذکر دی کی توحید دے رسالت دے اخلاص دے ادی کی د نور و صحف و ذکر دے ادی کی ذکر د صلات او زکات دے او د قیامت دے او دی کی جنت او اور والے ذکر کړي اپا دی کی ذکر دو صحف متوحرہو نے ادی کی کیسہ دا داہل کتابو او دا اوبی اوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ داو دو علماء دی یہودنا نا اللہ دا دحال خلق لخیلو چگو رہی مان روڑے سمرلوی مقام تاو رسیدو دلوی فضیلت دے پا حدیث پاک کے دو عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ وبہی قال حدثنا یحیی بن حبیب الحارثی قال حدثنا خالد یعنی ابن الحارث قال حدثنا شعبۃ قطع قال سمعت آنس رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعبی بمثلہ باب فضل استماع القرآن فضیلت د غوغنیو قرآن تا وطلب القراءة من حافظه او طلب د تلاوت د حافظ د قرآن نا اے حافظ القرآن لولا للاستماع چیزو ولا غوغنی سم والبکای اند القراءة او جڑا پا وقت قرآن لستوکی او تدبر وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا حفص قال ابو بكر حدثنا حفص بن غياث عن لامش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما تويلي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقرا علي القران فما قران لولا قال فقلت ذوي ما يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل زي پتا سول لم پتا خدا نازل شوه قال اني اشتهي ان اسمع من غيري زخخوم چي واورم قران د بلچانا مال خن را کوي چې د بل نه قران واورم فقرات النساء وما سورة النساء ونستا حتى اذا بلغت رور سيدم دي آياتا فكيف اذا جئنا من كل امت بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رفعت راسي سرم پورتكو او غمزني رجل یاو خزولم یو سڑی الى جنبی چز ما رخت ناستو وی ته تلاوت کې عددی پښو کو محبت او جذبه کې سر لک پور تک فرفات راسی ما سر پور تک فرهیت دمو او تسهیلو ما او کتی اوخ که ده پیغمبر چرا روانی وی او پمخ بایدی نگر حدیث کی فوائد دی مستحب دی غک کی خود القرآن تا او دی سر جڑاو تدبر ابل چان مطالبه کی چرا لولولا او ایدا ډېر ابلغ دی په تفهم او تدبر کې په خپل چې قران لولې د سړي توجه لستو توي او ای تماشګر د نخې منزولیا څوک چې اوري هغه خطه تدبر ته وزګار دی هدي کې عاجزی ده د اهل علم او د اهل فضل او خپل تابعدار او توي چې قران لولا فرحیت دموعه تسینو ما او کتی چی اوخ کی روانی دا یو قولو وی دا قرآن دا ویلو نداوری دو اجر دیر دی بازی علماء وی ذکر دا قرآن مقصد دی تدبر و تفهم ادا دا لستون کی ناوری دون کی دیر کولشی ادا قیامت یولوی ارز را روانه ده چی پیغمبران پا امتیانو با شوندغا کئی گواهی کئی نو پیغمبر علیہ السلام خو رحمت للعالمین ده اغا حالی چی مخلشو نو پجڑاشو نو گره ده قرآن سر جڑا ده صفت ده عارفینو ده او ده شعار ده صالحینو ده الله قران کې وی وي خرون للاذقان يبكون او الله د پیغمبرانو مبارک وي خروا سجدا وبكيا نو قران سره جړه دا یو مسنونه طریقه دا دیر خلق د قران د تلاوت سره به هوش شویم دي دیر خلق د قران د تلاوت سره د یری نمړ شویم دي او دا وخت نبی رسول سلام په بنی ظفر قبیله کې ده چې دا ابن مسعود رضی الله عنه په قران لستو دا چې مدینه منوره کې څوک پوي نا بدر ته وای چې دې دا غزه ده چې د الله حبیب ابن مسعود رضی الله عنه ورته قران ویوغي اوریدو وبه قال حدثنا حناد بن السري ومن جاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسلم عن بهذا الاسناد وزاد حناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال حبيب راتو يو په منبر اقرا علي فما اولولا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو سامه قال حدثني مسعر وقال ابو كريمن مسلنا نمر ابن مران ابراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرا علي ما بني قران الله قال اقرا عليك فتاسول عليك انزل او فتاس نازل کړي شوی قال ان يحب ان اسمع من غيري زخواخوم چې ورم د بلچانا د ځان بغیر قال فقرا عليه من اول سوره النساء الى قولي ویلو صداول دی سوره نسان دی قول پوری فکیه فیدا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بکا علا هولای شهید فبکا اللہ حبیب جنل کالم سرن فادسنی معنون ان جعفر ابن عمر ابن حریش ان ابیه ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شهیدن علیهم ما دمت فیهم ز گواهم په دې امت تر سوچ پکوم او موجودم او ما كنت فیهم شک مسارون اجکلا فلما توفیتنی کنتان تر رقیب علیهم و بیه قراتسنا عثمان بن ابی شیبہ قراتسنا جریان ما عشان ابراہیم ان القما ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کنت بهم سا زپا همس کم فقال لی بعض القوم بعض قوم اکرا علینا قرآن را تولولا فقرأت علیهم سورة یوسف علیه السلام ایبانی می سورہ یوسف لستو چیک دی یوسف علیہ السلام ذکر دے قال فقال رجل من القول یو سڑی وی دے قوم نو والله ما هکذا انزلت ودا سے خون دے نازل شے قال قلت وی حکام اور تو تعجب دے والله لقد قراتها على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما خو قران لستے او دے اللہ پا پیغمبر فقال لی احسنتا نو ما ته خو دا سی ویل چې ډېر ښایسته دی وی احسنتا دا یو لوی منقبت عظیمه ده وی احسنتا دا خو تا ډېر خو وی او خو دی وی فبینا ما انا وکلمو پمن دې کی چې هغه سره خبرې کولې دا وجت تم نوري هل خمر او به مند دې شړې نه بوې نه شرابو اے شراب اس کریو نشک و یردا سینه نازل شوه قال فقلت اتشرب الخمر ما ورته شراب امس کی وتكذب بالكتاب او د الله کتاب ته دروغ نسبتم کی لا تبره دې نه بخزنا حتا اجل ذا کجب درود و قال فجلته والحد وې دې مې پدروالو په حد سره اې ابن مسعود رضی الله عنه ولایت د نائب د امامنا یا په اقامت د حدود کې اگر دې کې بویو مند نو باندې وې اقرار مې کړې وې په مجرد بوی سره مسله د لثیر شو کنه په مجرد بوی باندې بعض علماء د حد قائل ندی کی دی شیر شیو سکلیو یا اشتباع چاپ پزور سکلی وی خواه یو پل شراب سکی ابل پل دا اللہ کتاب تا د دروغو نسبتو نکے علماء لکنی من انم وقد اجمعو امام نو وی وی علماء راجم دی اللہ انمن جہد حرفن چاچ انکارو کو دیو حرفنا دی قرآننا چپاغی اجماع داو قرآن دیو لفظ حرفن انکارو کو نو دا کافر نے او دے با مرتدی صحابی ادھا مرتد صحاب دا پا اسلام کی دا چی حکومت اسلامی با د دو دریو رزو مهلت ورکولو نپس کداغه سی زاله او شک وی زاغه زاله او شیر شک شو بی بیا ودی قتلول شی عوام بدا سینه کای چې بس دای سوکرونی او وی وژلو تا خو باسی پس سوکيو سوک مړ کی بیا وای چې ددا سی وی دیو خبره رانی ته رسول پکار دی وبه قال حدثنا اسحاق والي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه جميعا للامش بهذا الاسناد وليس في حديث ابي معاويه فقال لي احسنت دا لفظ فكنو وصلى الله تعالى على خير